إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مو ملني نيجي وون با ليغي سي الباب السادس موي جوروم بنلو بونتو بي مو ملني sunu bind bi wessu gison nañ ne jambi faaw mu nek ko xamanteni ni ay mbiram da koy nosay fixer li nga xamni moy ay objectifam déterminer ko ba mu leer ba mu xamni li moy objectifam ci lolu gison nañ ne objectif bi gëna kawé bi gëna mag bi gëna noble bi gëna reuy moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun moy jambi concrétiser li tax boromum bind ko boromum daf ko bind ngir mu jaamu ko bu ko defé jaamu gogou moy ubudiyya gi nek objectifam bi gëna reuy mangok nek hadaf bi gëna mag bu ko defé objectif bobu pour mu concrétiser ko faawu mu soxla ndimbal mangok ndimbal gogu nak bu ko defé mu sakku ci boromam mu dimbaliko boromam mi nga xamni mom moy borom katan mangok lolou motax ngay fek wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sunu borom ne ma uridu minhum min rizqin wama uridu ay yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin pour mu wan lan pour nga am ci gisine bu leer clarté bu set wich ci ne sa borom mo détenir force dole bi nga xamanteni ni mo la meuna dimbali ba nga atteindre sa objectif motax gis nga mu toftal ci aya ba gannaaw bu mu woné ni li motax mu bind la mu toftal ci aya bobé katanam zul quwwatil matin katan bu deugar bi manam katan gi nga xamanteni amul ben fay bo xamanteni ni dess na ci meuna jaar pour dominer ko wala neutraliser ko wala xaw ca affecter dara zil quwwa bu ko nekhon mune katan rek mune waye mune matin bu deuguer bi mune ko dole supreme gis nga mango puissance supreme pour nga am deg deg ak dalo xel ci ne katan gogu soko doylo nga woluko wiru ci mais sa borom doylo katanam woluko wéru ci sa borom da ngay am dal da ngay am protection da ngay nek en parfait équilibre ak sa objectif do ko meuna atteindre tant que amulo puissance bu lay meuna dimbali ci lolu te puissance wo moy sa borom kadhalika lor yi nga xamni mo la meuna garit faaw nga aajo ko lako fankal mangok koku it sa borom nga aajo wo pour mu taxawal la ci fankal la lor yoyu dimbali la xalal la yoon wi ba nga meuna atteindre sa objectif legi nak objectif bo atteindre ko ci la jambi di dundé deugantan biram ak bitem ci la jambi du dundé gis nga deug jik dundu ci la xolam di dundé deug jik dundu moy al ubudiyya mango ibn qayyim ne ñaari ciosan yoyu sunu borom daf ko tuddu bolé len ci bir terem bi te muy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la nga wara atteindre ci objectif bu mag bu kawé bobu agit dole balay dimbali moy kon fa nga wara wéru fa nga wara sukkasndiko fa nga wara dimbandiko pour atteindre sa objectif mune sunu borom neena fa'buduhu wa tawakkal alayhi jamul sa borom te nga wakirlu ci mom gis nga mango lim la digal moy objectif bi moy jamu bi nga wara jamu mais aussi lele ci dimbali pour nga mën ko taxawé moy sa borom mom mo la ci mëna dimbali kadhalika muné wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ci shuaib sama deppele nekut fudut sama borom rek mo mëna defaluk deppele ba man mi di yonant mo mën leena jotali lima sama borom yoni ca nako sama borom bëgge sama borom rek mo mëna defal tawfiq akuk deppele mune nak ci sama borom momu ci lay wakirlu ci mom lay delu gis nga mom lay sukkasndiku ci mom lay dimbandiku kadhalika mune wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi nga wakirlu ci ki nga xamanteni ni moy aji dundu gu matelu fatu te nga sabbal ko sant ko mune kadhalika rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila mango borom bengok saw amut kenn kuñ wara jaamu ci deug kudul mom fattakhidhu wakila nang ko jappé wéru way fattakhidhu wakila nang ko jappé wéru way kon na nga wéru ci sa borom mom dong kadhalika mun qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab mune waxal ne moy sama borom amul kenn kuma wara jaamu ci deug kudul mom te ci mom kat la wakirlu kazalika de moy tup di delu wat ci mom kon gis nga mbir yep mi ngi delu wat lan ci borom bi tabaarak wa ta'ala mango mune kazalika ja ibrahim rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow sunu borom ci yow de lañuy wakirlu te ci yow lañuy delu manam delu xol al inaba wa ilayka al masir te mujjentelu mbir yep mi ngi delu wat ci yow ñun ñep ci yow lañuy delu delu gogu delu gu ñeek gi moy wa ilayka anabna lolu moy delu ñi nga xamni ño tan pour delu ci sen borom wa fi mom atay bokku ñu ci parce que ñom neenañ gëmu ñu yalla ak ñi woté wo falsafa ak ñi nga xamni dañoo wéddi yalla ak ñi bokalé yalla gis nga al inaba gi ñoom bokku ñu ci parce que inaba moy rujuul qalb ila allah jalla wa ala delu bi xol di delu ci boromam biko bind nga xamni jambi day tann lolu def ko mu nek choix tann lolu mu nek choix ci dundam mom kat dafa tann jëm ci boromam wallahu al musta'an fani ma ngi lire ab mbind waye dafa melni tourum ba sax tour bi mu def publication du tourum julit mi ngi wax ci kenn ci ñi nga xamni dañuy laaj rew mi ko xamni mi ngi doon joxe gis gisam ci walu njangum arab nuñ ko dolale ak yu deme nonu muy wax ne andana koku ci ay tombu mom mi def mbind mom andona koku ci ay tombe waye andul ak mom ci lu jëm ci lako arab ndax bu fekenteene koku da fay wote wo panafricaniste deugantane kon lamu worona yekeuti moy sunu langue nationale yi pa muy yekeuti langue étrangère point yi bokk na ci li tax duma jubok panafricain yi ñi wote wo ay panafricaniste mangok té pourtant ñom dañuy woté wo démocratie mais ñom sen démocratie bi nangu nañ lépp bam dess islam lolu moy le problème motax mënuma jub ak ñom ma ngok fuma dajé ak ñom day tang jër parce que panafricanisme bobu ñuy woté diiné la ci ñom ñu bari nak santiruñ ko mais diiné la ci ñom dañ ci ëppal dañ ci xababal té ñing ci fëk ndaw yu bari gis nga la coupe arab ba mu jaxaso wek suñu diina la nekkatul lu étrangère nekkut lu étrangère suñu borom moko tan wacce ci alcorane khalas suñu borom lañ gëm ñun gis nga ko donc ka def lolu amana amna tuti yeg yeg ci diinam pour xol diinam nu mu gëna jëme kanam lan motax duñ ko baye tanefam gogou su fekke ñom dañuy woté wo démocratie mais mënu ñu accepter lolu lolu mushkila la mushkila bu reey reey reey motax il faut faire très attention surtout ndaw ñi def leen attention bu baax bu ngeen defu ndank seen diiné ngeen di ñak xam nga fa ngeen di mujjé politiciens yi amna politiciens yu bari yo xamanteni tay moy politiciens yi gëna bi jaw tay ñu ci bari ay communistes lañ won ay communistes lañ won biñu amé 18 ans 20 ans amna ci ño xamni jotone nañ dem ba Moscou wala ñu jotone dem ci réew yi jégué yoyu jang fa communisme tubbi nek ay communistes parce que communisme dafa wuté ak islam ñu tubbi nek ay communistes mais biñu démé ba bi jaw ba délu ci wat seen réew dund réalité réew gis nga ñu ci bari alhamdullilah dañu officiel seenu tub gennat ci manam pass pass gogé nga xamanteni ni dafa wuté ak diina il faut faire très attention ci courant politique et système politique yi ngeen di choisir bu len gaay nax nan ay je suis un républicain je suis un démocrate julit julit lay nek mëno ngaralé julit julit ngay nek mëno ngaralé dedet ab julit julit nga khalas jeexna intahal amr atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd da ngeen di gem len ci al-quran weddi ci ala ci res udkhulu fi salmi si silmi kafa dugul len ci islam dugu gu mat hada al-amr hada huwa al-amr lolu moy mbir mi gor gu mu nekkon sunu borom ci lu tolok jurom ñaari bereb bolé na ñaari ciosan yi nga xamni dafa lambo ma'na tawhid bu mat seuk ma'na tawhid bobu nak bu ko jambi deggele té moy objectif bi mu viser ak moyen bi muy soukassindiku pour atteindre objectif bi lolou dé mo koy jural teranga teranga sans li jambi du am teranga benn yoon ci dundam mangok du meuna am bonheur du meuna am teddangé sans li muy tawhid gi muy tawhid gu mat seuk mangok sunu borom ne faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ku moy sama njub gi de nga dundu bu metti mangok kon tawhid gi ci la jambi di amé li nga xamanteni moy tedde ngay aduna ak tedde ngay al-akhirah bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.